ये मुख्य साधन, ये मैंने इसको तो सन्यासी बनाना है, तो सन्यासी के योगी क्या, इसके पहले की पंक्ति क्या है, सन्यासी के योगी, इसके पूर्व की पंक्ति कर्म फल कार्य कर्म करो की सब सन्यासी के योगी के न निगर्भित सन्यासी। किसी को देखो कहेंगे सन्यासी योगी उत्तर सब सन्यासी के योग, या उसी को कहे कि सन्यास योग युक्त, सन्यासी भी हो गया या योगी भी हो गया, जो सन्यासी और योगी हो गया, इसलिए सन्यासी योगी हो गया, तो उसने कर्म को तो समर्पित कर दिया भगवान ने, कर्म में भगवान को समर्पित कर दिया, तो उसका फल भी समर्पित हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई मकान है, उस मकान में खुद रहता है और सोना बिगड़ा हुआ है, तो आपने वो मकान दान कर दिया, दान कर दिया तो जिसको आपने दान कर दिया तो सोना भी उसी को चला जाएगा और कुछ भी उसी के पास चला जाएगा, दोनों से आपको छुट्टी मिल गई थी। मकान जब आपने दान किया तो दोनों से छुट्टी मिली, अथवा उस मकान पर जो है किसी की दृष्टि है, कोई उसमें कब्जा करके रखता है, कोई झगड़ा करता है, जब मकान है आपने दान कर दिया तो दृष्टि प्यार टूट गई। इसी प्रकार अवश्य महावीर जो कर्म हो रहे हैं इसके लिए है कि भाई जो कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्म का त्याग नहीं कर सकता अवश्य महावीर, तो उसको क्या करता है, उसका त्याग क्या होता है, उसका त्याग यही होता है कि भगवान को समर्पित कर, भगवान को समर्पित करना ये त्याग हो गया। खाना पीना ये सब स्वाभाविक कर्म, ये स्वाभाविक कर्म है, इसको भगवान को समर्पित, वैदिक भी स्वाभाविक, वैदिक स्मार्ट भी और स्वाभाविक भी होता। अब भगवान को जब समर्पित कर दिया तो उसकी उसके जो दोष हो गुण हो दोनों से वो छूट गए, दोनों से छूट गए। ये जो है अब देखो, अब वो जो है वो सन्यासी भी हो गया और भगवान से संबंधित करने के कारण योगी भी हो गया, कर्मयोगी भी है, कर्मयोगी भी और सांख्य योगी भी है। वो सन्यासी का भी लक्षण घट गया उसमें, तो योगी का भी लक्षण। और लोगों की दृष्टि में अग्नि भले ही ना है, और लोगों की दृष्टि से अग्नि का परित्याग, सन्यास में अग्नि का ही परित्याग होता है ना, अग्नि का परित्याग उसने भले ही नहीं किया है, फल का त्याग कर दिया तो हाँ, इस प्रकार भगवान को अर्पित कर देने से वह क्या होता है कि सन्यासी का भी दर्शन कर जाता है। इसमें थोड़ा कई प्रकार से लेते हैं, इसमें भाव प्रधान है ना, इसलिए जैसे कहते हैं ना कि आत्मा तुम गिरिजा मति शरीर गृहम पूजा के विषय उपभोग रचना, विषय उपभोग जो है वह कैसे हो गए, वो पूजा रूप में तो भगवान को समर्पित होगा तभी पूजा हो जाएगी, गोपता गोपता जी पूजा के विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण भी, अगर आपकी प्रदक्षिणा करते हैं तो भावना तो होती है, वहां भी तो आप चलते हैं, पर ये भावना मस्तिष्क से आपको भावना बनती है कि मैं प्रदक्षिणा, और चलने के अतिरिक्त क्या क्रिया है वहां, देवता स्मरण पूर्वक चलना ऐसे देवता स्मरण पूर्वक जो है मानुस्मर युद्ध क्या देता है देवता स्मरण पूर्वक जो है वो जो चलना है जो आ रही ये देखो प्रदक्षिण विधि हो गई और जो जितना भी बोल रहे हैं उसको स्थिति भी शब्दात्मक है उसमें भावे तो है ना स्थिति और क्या अरे आपका कहता को वर्ण तो वही है और एक भाव की अभिव्यक्ति होती है और आपने जब भाव को उसको परमेश्वर से संबंधित कर दिया तो भाव हो गया उसमें तो भाव जो बता है पहले हमने बताया था माता जब तुम शब्दमयी हो और अपर्यंत तुम्हारे स्वरूप तो मैं जो भी बोलता हूँ तो इन्हीं अक्षरों के अंदर है तो बोलता हूँ तो कौन से वर्ण के द्वारा कौन से शब्द के द्वारा आपकी जो भी मैं बोल रहा हूँ तो स्थिति आपकी स्थिति हो रही अब जो भी देख रहा हो तो निखिल मूर्ति सूचो निखिल मूर्ति सुने भव धर्म जबको सगुण मूर्तियों में आपका अन्वय है कि नहीं मन सीजा तो वही प्रसोदा ये मानस मूर्ति हो चाहे बाहर की मूर्ति हो आपका ही सर्वत्र जो है वह चमकता है तो बताओ कि कौन सा काम मेरा हो रहा है कि जिसमें आप प्यारा लगता ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो परमेश्वर से समर्पित परमेश्वर में समर्पित हो जाता है ना भगवान ने जो ये साधन बताया ये बड़ा ही उत्कृष्ट है केवल परमेश्वर से समर्पित और परमेश्वर में समर्पित होना होने से मात्र से वो जो है सर सन्यासी संत के योगी के जो कार्तव अपमन है उसी का यहाँ पर जो है क्योंकि आगे यही कहेंगे भाई संन्यास योग युक्त आत्मा करेंगे तो सन्यासी योगी दोनों आ जाएगा इतने ही नहीं संन्यास योग युक्त आत्मा और ये मोक्ष का भागी होगा एक गौण सन्यासी माना जाएगा गौण सन्यासी माना जाएगा मोक्ष का भागी होगा मोक्ष ये संसार का भागी नहीं होगा इसीलिए जो दो कोटि व्याख्या जाती है एक तो जो है तत्वदर्शी और एक इस प्रकार का जो भक्त इसकी संभाल कौन करेगा भगवान करेगा और ये भगवान को अर्पित करने के कारण जो है वह सभी के बंधनों से छूट गया अंतकर्ण शुद्धि पूर्व मुक्ति को प्राप्त कर लेगा ये गतागतम वाले नहीं बनेगा ना काम कामना लगे तो गतागति वाले नहीं इसी बात को यहाँ पर संकेत किया अब इस प्रकार का जो करता है उसको फल क्या है कुछ लोग इसमें ही मानते हैं कि अवश्यम भावी जो कर्म है जो अवश्यम भावी कर्म वो भगवान को समर्पित यदि हो जाते हैं तो यही भजन इससे अतिरिक्त भजन की आवश्यकता नहीं रहती यदि अवश्यम भावी जो कर्म अरे चाहे सन्यासी भी हो भोजन साजन इत्यादि अवश्य भावी कर्म आप स्नान करने जाते हो जो है अवश्य भावी कर्म उठते हो बैठते हो सोते हो ये हो गया अवश्य भावी यह शास्त्र प्रेम प्राप्त करे और यह व्यवहार अनिवार्यता में दोनों प्रकार से कुछ कर्म आप शास्त्र प्रेरित करते हैं ऋण जब इत्यादि जो है मनन ये शास्त्र प्रेरित करते और कुछ आप जो है व्यवहारिक अनिवार्य करने करते हैं नदी बल्दी भोजन करने करते हैं भोजन शांति आता है भोजन करते हैं चाय पीते हैं भोजन बनाने के लिए धरती बच जाती है तो भोजन चली जाती है अब फलाहार करना है तो आलू छीनने के लिए गलती हो जाती है तो कोई आप जो है काफा लेकर के नहीं, पर ये जा भी रहेंगे तब वहां पर एक साधा जिसको आप छोड़ दें, आप भजन भी करने जाए तो भी तमाम चीजें अब आपको जंगल में जाए तो भजन करने बैठ गए मच्छर काटने लगे, अब मच्छर गाड़ी क्या है अभी तो जो है आप भजने के लिए तो कर रहे हैं पर अब अच्छे वायु करते जिसको आप करें दूध जलाए कुछ भी कर नीम का पत्ता करिए अवश्य और कुछ भी करें उसे बचना है तब न बचे तो चाहे ये गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो अवश्य भाग उपयोग करते हैं शास्त्र दृष्टिया और जो है वह व्यवहार ये दोनों व्यवहार दृष्टि को लोक दृष्टि व्यवहार में अनिवार्यता हो जाती है ना उसको क्या कर सकते अनिवार्य अब उसके यदि उसको आप परमेश्वर से संबंधित करने में समर्थ हो जाए तो उसके अतिरिक्त तो कुछ भी हो जाए वो भजन इसीलिए अपने यहां परमेश्वर समर्पित भोजन भी परमेश्वर समर्पित सभी में हरिओम तत्सत वैदिक कर्म भी परमेश्वर समर्पित सभी पूरा जीवन परमेश्वर समर्पित होकर और इसमें मूल भावना यही है कि जब भी पक्का हो जाएगा कि परमेश्वर जो है वही मेरा है उसने यहाँ पर ये शरीर देकर यहाँ पर ये कार्य जो है वो कराया है अब क्या है कि परमेश्वर समर्पण तो जब परमेश्वर समर्पित हो जाए तो उसे क्या फल होगा बाकी देखिए उसके फल होगी गीता के स्वर जी मतलब सदा इस प्रकार भगवान में समर्पित करते हैं तो क्या फल होता है योग पूर्वता फलम ऐसा करने वाले को फल क्या योग पूर्वता स्तव ये भगवती इस प्रकार हे अर्जुन ऐसा यदि तुम करोगे तो उसका फल जो होगा तो मुझे अर्पित कर दूंगी उसका फल क्या होगा इसको शुभ शुभ फल मोक्ष संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि विमुक्तो माम उपैष्यसि कहते हैं एक इष्ट फल जगत में होता है एक अनिष्ट फल एक इष्ट फल रूप है एक अनिष्ट फल रूप है इष्ट फल रूप शुभ कर्म है अनिष्ट फल रूप तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शुभाशुभ फल ही अब ये शुभाशुभ फल जो है ना इष्टानिष्ट फल ही तो शुभाशुभ फल वाला कौन होगा कर्म होगा ना है? तो शुभाशुभ फल ही कर्म रूप ही बंधन है वही है कर्म बंधन कोई कोई टीकाकार इसमें ऐसा देते हैं कि मान लीजिए कि अनायास सिद्ध जो है वो सब कर्म जो है समर्पण रूप भजन जो है वह बनता है ऐसा जब भजन होगा तो क्या होगा इसका ऐसा मानते हो कि इसका निश्चय फली ऐसा इष्ट और अनिष्ट फल है जिन समझे ना इष्टानिष्ट फल इष्टानिष्ट फले ऐसा जिन कर्मों का फल इष्ट है और अनिष्ट सही ही कर्म बंध शुभाशु फल ही कर्म बंध ये कर्म बंधने का विशेष कर्म बंधने में बंध रूप ही कर्म भी बंध रूप जो कर्म उस कर्म के जीवन विमोक्ष से जीवन का क्या तात्पर्य है जीवन विमोक्ष से माने किस प्रकार माने अनायास सिद्ध भी सर्व कर्म समर्पण रूपे मद भजन जीवन माने वही मदर्पण जीवन माने इस प्रकार माने किस प्रकार का तात्पर्य हो गया कि जो है अनायास सिद्ध जो कर्म है उस कर्मों का सर्व कर्म समर्पण वो सर्व कर्म समर्पण रूप जो है साधन ये जो भजन है तो उस भजन के होने पर शुभाशुभ ही कर्म शुभाशुभ फल ही कर्म बंधन ही मोक्ष के निष्ठानिष्ठ जो है फल है जिनका ऐसे जो कर्म बंधन मन कर्म रूपी जो बंधन है वो बंधन से तो मुक्त हो जाएगी बंध रूप कर्म के मोक्ष से क्यों मुक्त हो जाऊंगा आप मुक्त इसलिए हो जाओगे कि मैं समर्पित करता ऐसा समय अब मेरे में तो उन्हें समर्पित कर दिया ना चाहे शुभ कर्म हुआ चाहे अशुभ कर्म समर्पित कर दिया मुझे अब मुझे में समर्पित किया तो फिर कब पकड़ा जाएगा जिसके लिए करता है वही पकड़ा जाएगा माल मिलेगा वही पकड़ा जी हाँ जिसके पास माल मिलेगा वही पकड़ेगा जिसके लिए जो करेगा जैसे मान लीजिए कि जो है मालिक ने कहा नौकर मारो उसे मार दिया तो मालिक ही पकड़े मालिक ने कुत्ते को कह दिया कुत्ते को कह दिया कि जो है वह मालिक ने लड़का दिया अब किसी को काट लिया हो तो कुत्ता पकड़ा जाए मालिक पकड़े तो जब अर्पण ही करके रखा है तो भगवान के लिए कर रहा है अपने लिए करना जब पकड़ा जाएगा तो भगवान पकड़ा जाएगा और भगवान को पकड़ने की इच्छा करते इसलिए बहुत प्रकृष्ट साधन है गीता की दृष्टि से ये प्रकृष्ट साधन है और कर्मयोग को यहीं पर ले आकर के जो है वह कर्मयोग का आधार लेकर के ईश्वरार्पण बुद्धि जो है ना यहाँ पर कर्मयोग पूरा होता है यहाँ पर ये कर्मयोग पूरा होता है और ये कर्मयोग जो है वह ज्ञान योग में अपने आप प्रतिष्ठित कर देता है इसलिए ऐसा मानते हैं कि अब उसी को देखिए जिसको पहले कहा था कि सन्यासी के योग अब क्या हो गया वो सन्यास योग युक्त आत्मा सर्व कर्म भगवान में समर्पित कर दिया तो सन्यासी हो गया अपने पास कुछ रखा ही कर्म तो किया पर कर्म समर्पित किसमें कर दिया भगवान में कर दिया तब सन्यासी हो गया नहीं माने मैं समर्पित समर्पित सन्यासा सर्व कर्म मुझ में सभी कर्मों को समर्पित कर दिया इसलिए वो सन्यास हो गया कुछ कर और योगी क्यों है का योगी ये है कि चित्त शुद्धि के लिए योग किया जाता है ना कर्म तो उसने किया और उसका कर्म चित्त शुद्धि का हेतु बन गया उसका कर्म चित्त शुद्धि का हेतु बन गया ना भगवान से संबंधित होने से शुद्धि का हेतु हो गया तो चित्त शुद्धि का योग होने के कारण वह योग भी आ गया उसमें तो संन्यास भी आ गया और योग भी आ गया तेन युक्त चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म किया वही योग वही योग वही कर्म योग हुआ ना कर्म योग यो ही है जो कर्म आपके चित्त को शुद्ध कर अब इसके कर्म क्या हुए कि चित्त को शुद्ध कर दिया उन्होंने जो कि फलाभिशक्ति पूर्वक हुआ नहीं फल दे दिया भगवान को सब तो चित्त शुद्धि का साधन होने के कारण योग भी हो गया अब ये हो गया जो है संन्यास और योग हो गया ना। अब तेन युक्त आत्मा यस्य, उस योग से युक्त आत्मा है कि आत्मा माने अंतकर है जिसका, वो हो गया संन्यास योग युक्त आत्मा। संन्यासेना योगेना युक्त आत्मा, संन्यास से भी इसका अंतकरण युक्त है और योग से भी इसका अंतकरण युक्त है, इसलिए हो गया संन्यास योग युक्त आत्मा तो विमुक्त है। अभी ही विमुक्त हो गया ना, विमुक्त यही हो गया कि नहीं, यही क्योंकि कर्म फल से विमुक्त हो ही गया। अब ये बताओ उसका शरीर छूटेगा तब के हाथ प्राप्त होगा, उसका शरीर छूटेगा तो भगवत रूप को प्राप्त होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यही जो है वह वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करके भगवत दर्शन करके विमुक्त हो जाएगा है? और फिर जो है वह शरीर छोड़ने पर विजय मुक्ति को प्राप्त होगा। जो जीवन मुक्त विजय मुक्ति दोनों को, उसको जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो, क्योंकि इसको तो अध्यास के कारण दूसरे को, तो अध्यास के कारण जीवन मुक्ति के लिए अध्यास करना पड़ेगा और इसका तो पहले से अभ्यास हो गया। कर्म में आरोग्य और जीवन मुक्ति को, हाँ जीवन मुक्ति भी और विजय यही तो एक बात वो दिखाई दे रहा है। कर्मी पर कर्मी है नहीं, कर्मी दिखाई दे रहा है पर कर्मी है नहीं। जीवन मुक्त जब बन जाएगा कर्म कर नहीं पाएगा ना, जीवन मुक्त बन जाएगा तो कर्म कर नहीं पाएगा, ये बात तो ठीक ही। निष्काम कहाँ से होगा, निष्काम तो पहले हो गया। जीवन मुक्त जब हो जाएगा तो वह स्वयं कर्म का अभाव देखेगा, तो कर्म दूसरे दिखने पर भी वह अकर्मी ही तो रहेगा ना। अब कर्म का संबंध तो पहले ही कर दिया तो भगवान से संबंधित कर दिया, तो भगवान से संबंधित किया तो वो कहां करने वाला, वो तो जो है इसको लेकर के चला ना, ईश्वर भूता ना ब्राह्मण शरण हो गए। पर जीवन मुक्ति का अभ्यास तो इसको किया, इसने किया नहीं ना। और जीवन मुक्ति तो इसके स्वाभाविक ही हो और ज्ञान होने के कारण विजय मुक्ति भी हो जाए। जीवन मुक्ति तो इसके स्वाभाविक, जीवन मुक्ति के लिए दूसरे को अभ्यास भले ही करना पड़े पर इसको जीवन मुक्ति के लिए अभ्यास नहीं, अभ्यास पहले से उसका तो बने हुआ है ना। जिसने को संग्रह करके रखा हो तो उसकी आदत हटाने के लिए जो है उपाय करना पड़ेगा, जो दृष्ट दुख है उसको मिटाने का उपाय करना पड़ता है, पर इसका तो पहले ही इसको कोई दुख नहीं था, पहले ही भगवान को करके रखा तो पहले इसको दुख नहीं। सॉरी यहाँ तो ज्ञान का प्रसंग है ना, कर्म भाई देखो ज्ञान, ज्ञान के प्रसंग में ज्ञान प्राप्ति का यही हेतु होना, ये तो जीवन मुक्ति आदि तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही हो, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात होगा, पर ज्ञान तो उसको प्राप्त हो जाएगा ना, वो तो है उसके ज्ञान में कहाँ सूतन जी ने जीवन मुक्ति विजय मुक्ति दोनों की, हालांकि भाष्य पर सदीपिका वाले ने कर, पर वस्तुता क्या है कि वो स्वाभाविक होगा ना। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई मुमुक्षु तो उसको इंद्रिय निग्रह इत्यादि परिश्रम साधन, यानी वो आदत जो बिगड़ी है तो उसके लिए आप अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप ये मत समझिए कि अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मोक्षा आपके अंदर है पर आदत तो बिगड़ी हुई है, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और इस प्रकार भगवान से संबंधित हो जाता है तो उधर से हो जाता है, इसलिए इसमें भगवान का योग सेवक उधर से हो जाता है। ऐसे मान लीजिए कि आपको नाम जप में रस मिलने लगे तो बाकी रस अपने आप छूट जाए, आपको प्रयास नहीं करना। ऐसे भगवत लीला में किसी को रस मिल रहा है तो सिन्मा अपने आप छूट जाएगा नहीं। वास्तविक में जो भक्ति उदय हो जाती है तो इंद्रियों का संयम करने नहीं पड़ता, क्योंकि दो चीज है ना, जैसे मुक्षु तो इंद्रियों का संयम करता है तो विरोधी भाव में होता है, अब उसका भी दूसरी जगह लगा दिया हो गया, अब आपका व्रत तो इंद्रियों का विषय है, आप तो रोकेंगे लगा तो सकते थे, आप तो रोकेंगे, पर भक्त का जो है वो लगाने का साधन है ना, दिव्य जगह लगा दिया, ऐसी जगह लगा दिया जहां अपने आप दूसरे जगह जाने का प्रसंग ही खत्म हो जाए। जैसे किसी को मान किसी को 5,000 रुपया महीना दे तो छोड़ने को तैयार नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन कहीं 10,000 रुपया मिलने लगे तो अपने आप छुप जाएगा कि नहीं, हो 5,000 की नौकरी अपने आप छुप जाएगी। इसी प्रकार भगवत संबंध होने पर जो रस होता है वो रस के सामने जगत के रस को काम ही नहीं है, तो जगत का रस जो है वह एकदम तुच्छ हो जाता है। तो ऊपर का मिल गया रस को, तो ऊपर का रस मिल गया तो जो है वह नीचे का रस उसको कहीं वाले जो लगाने वाले भी है, हाँ ये कहीं नहीं है, वो रोकने वाले को ज्यादा परेशानी, और यहाँ कब रुक गया पता ही नहीं लगता, क्योंकि वहां पर अहंकार है, वहां पर अहंकार पहले होगा, द्वेष पहले होगा, हटाएंगे एक चीज को तो उधर से भी जोर लगता है, जिस चीज को आप धक्का देते हैं उधर जोर लगता है। यहाँ धक्का देने की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ कहेंगे मन को दूसरे जगह लगा, धक्का तो इधर भी लगाना पड़ेगा, नहीं नहीं धक्का यहाँ लगाने का नहीं, बिल्कुल लगाने, भगवान तरफ लगाना हो तो संसार भगवान की तरफ धक्का नहीं, भगवान में जो माधुर्य है भगवान इत्यादि का उसके कारण जो है वो भगवान से संबंधित होता है, तो मन दूसरे तरफ जाता नहीं, तो वो क्या करो चाहे भी कभी जाता तो क्या, क्योंकि मोक्ष से भक्ति अच्छी, मोक्ष से भक्ति अच्छी है ऐसा मत कहो, मोक्ष अहंकार पूर्वक साधन करने की अपेक्षा शरणागति अच्छी, और शरणागति सबसे बनती है ना, अहंकारी व्यक्ति शरणागत नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो अहंकार पूर्वक साधन ही उसको पसंद है, समय तो लगेगा, इसलिए भक्त लोग कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए, भक्त लोगों को कुछ समस्या नहीं है, वो मोक्ष का वो तो भगवान को चाहते हैं, तो भगवान को चाहते हैं, अब उसके मोक्ष की चिंता भगवान करे, उसके खाने की चिंता भगवान करे, उसके पहनने की चिंता भगवान करे, उसको मोक्ष के समान मजबूत बन करने की चिंता भगवान करे, वो तो शरणागत हो गए, पर सच्चाई देखो परमार्थ में झूठाई से नहीं काम करता, सर्टिफिकेट से नहीं काम करता, जब पैसा लगाने भक्त हो गए ऐसे सर्टिफिकेट से नहीं, अंदर से यदि भगवान को गर्व कर लिया, भगवान का मान तो बैठ गया, तो भगवान को गर्व कर लिया तो निश्चित ही उसको संभाल भगवान को, इसमें किसी प्रकार का कई बार कहते हैं कि यहाँ ये नर्मदा को देवता मान के सामान्य रूप में भी कोई संबंधित हो जाता है तो उसके समाधान होते, ये प्रत्यक्ष भगवान में तो प्रत्यक्ष है कि नहीं, ऐसे हम तमाम लोगों को देख चुके हैं, थोड़ा भी भाव से संबंधित हो जाता है तो, अब है उसी की शक्ति है, आत्मी की शक्ति है, इसको किसी प्रकार का अंतर नहीं, पर बिना आधार के जीव जो है अहंकारी बन करके नहीं कर पाता ना, आधार उसको अहंकार करेगा कार्य कारण संघात का, तो शक्ति कैसे प्रकट होगी? है आत्मशक्ति, और उसके लिए माध्यम होना चाहिए। माध्यम से उसमें व्यापकता आ जाती है, नहीं तो सबको हो जाता है। तो क्या हो गया? संसार योग युक्ता। अर्जुन जी तो यही कहते हैं, वो शोधित अंतकरण वाला हो गया। शोधित अंतकरण जीवन योग मुक्त अर्थन। अर्जुन में आप देखेंगे तो कहेंगे जीवन जीवन मुक्त अर्थन। सम्यक दर्शन है मांग उपेश, सम्यक दर्शन के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लेता है। पति के शरीर विदेह कैवल्य प्राप्त हो, शरीर जो है वह जो उसका गिर जाता है, जो विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ दूसरे लोग संन्यास योग युक्त आत्मा क्यों लेते, कैसे लेते हैं? कहते हैं भाई वो फल त्याग कर दिया, कर्म को समर्पित कर दिया, इसलिए सन्यासी है, है? और कर्म कर रहा है इसलिए कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, कर्म तो नहीं छोड़ा है ना, इसलिए कर्म योगी भी है, क्योंकि फलाभिशक्ति रही तो उसका कर्म है। फल त्याग संन्यास और कर्मत्वात् योग, कर्मत्वात् योग, कर्मत्वात् योग, कर्म होने से योग है उसमें, और फल त्याग होने से संन्यास। कोई टीकाकार एक और भी जटिल चीज निकालो, वो कहते हैं कि भाई देखो अर्जुन मुक्त संन्यास का अधिकारी है, इसलिए भगवान ने अनाधिकारी जान करके उसको इसी साधन को त्वम के द्वारा जो कहा ना, त्वम बारम्बार जो है ना, ये करोशी यहाँ पर जो है सामान्य उपदेश नहीं, अर्जुन को तुम ये करोशी, तुम ये दक्षिणाशी, तुम ये जिहोशी, तुम ये दृदाशी, तुम ये तपस्यसी, हे कौंतेय तत्मदर्पणम गुरुष्ठा, मुझे अर्पण करो। तो वो लोग इसमें से ध्वनि ऐसा निकालते हैं कि वह मुख्य संन्यासाधिकारी इसलिए जो है उसके लिए यही उपदेश। तो मुख्य संन्यासाधिकारी जो नहीं है उसकी मुक्ति का यही उपाय। अब कहोगे हम तो मुख्य संन्यासाधिकारी है, तब परीक्षा कर लो आप, मुख्य संन्यासाधिकारी हो तो कोई प्रश्न है। यदि संपूर्ण ये क्षणाएं आपकी परीक्षा तो हो गई, आप मुख्य संन्यासाधिकारी हैं, ये तो आपके लिए कोई बात आई। लेकिन उसमें यदि लेकिन किंतु परंतु हो कोई ना कोई आधार तो लेने पड़ेगा। मुख्य संन्यासाधिकारी के लिए कहां मना किया जाता है, और मुख्य संन्यासाधिकारी नहीं है तो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है भगवत साधन। मुख्य सन्यासी तो वो लोग ऐसा ध्वनि निकालते, किसी ने निकाला, किसने निकाला, मुख्य संन्यासाधिकारी जो है वह नहीं है, इसलिए अर्जुन का अधिकार जो है सर्वकर संन्यास रूपी मुख्य संन्यासे संन्यासे अर्जुन अधिकार। हाँ अर्जुन क्या अधिकार, अर्जुन अधिकार अधिकारो भगवत तो अनभिप्रेता, भगवत अधिकारो अनभिप्रेता, हाँ प्रेत आचार्य न प्रदर्शिता। जीवन मुक्त दीपिका वालों ने दिया कि भाष्यकार भगवान को यह अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि मुख्य संन्यासाधिकारी पर मोक्ष में कोई अंतर नहीं, मोक्ष तो होने अब देखे भाष्य देखे हम लोग पढ़े कि थोड़ी टीका देखिए भगवत अर्पण बुद्धिया सर्व कर्म पूर्व तो भगवत अर्पण बुद्धि से सभी कर्म करता हुआ सभी कर्म माने वही लौकिक वैदिक है लौकिक वैदिक अवश्य भावी जो कर्म उनको करता हुआ जीवन मुक्त से प्रारब्ध कर्मावसान में विधेय कैवल्यम आवश्यक टीकाकार ने ले लिया यहाँ पर देखे है ऐसा कर्म करता हुआ जीवन मुक्त है क्यों जीवन मुक्त है अब कर्म के फल से संबंध है नहीं है तो उसको फिर कहाँ से जोड़ता है प्रारब्ध कर्मावसाने विधेय कैवल्य मार्ग तो प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाएगा तो उसको विधेय कैवल्य भी प्राप्त अब भाष्य सुभाष फल शुभाशुभे इष्टादिष्ट फले ईशा तान शुभाशुभ फला शुभाशुभ मानी इष्टादिष्ट शुभ फल मानी इष्ट फल अशुभ फल माने माने तो इष्टादिष्ट फले ऐसा जिन कर्मों का है तान शुभाशुभ फलानि कर्म वो शुभाशुभ फल वाले कौन हो गए कर्म तो कर्म शुभाशुभ फल वाला तो कई शुभाशुभ फल उनके द्वारा मैंने शुभाशुभ फल कर्म बंधन का क्या कर कर्मांड देव बंधना कई कर्म ही बंधन है ये कर्म बंधन कई कर्म बंधन ये उनका क्या तात्पर्य निकला मत समर्पण पूर्वक उनने सभी कर्मों का समर्पण करता हुआ मोक्ष से मोक्ष को प्राप्त हो जाए स्वयं संन्यास योग नाम संन्यास क्या मत समर्पण तया कर्मत्वाद योग ये संन्यास भी है और उनमें सब क्यों है मत समर्पण तया मत समर्पण तया संन्यास ऐसा लगाएगा संन्यास योग नाम संन्यास क्या संन्यास असौ मत समर्पण तय ये हो गया और कर्मत्वात् योगस्य और कर्म होने से योग भी है असौ तेन संन्यास योगे न युक्त आत्मा अंतकरण यस्य इस प्रकार के संन्यास योग से युक्त है अंतकरण जिसका ऐसे तव सत्व ऐसे जो तुम ही अर्जुन तो संन्यास योग युक्त आत्मा तुम संन्यास योग युक्त आत्मा सन संन्यास योग युक्त आत्मा होकर के विमुक्त कर्म बंधने जीवन में विमुक्त इसे लेकर जीवन में कर्म बंधने विमुक्त अब पतिते अस्मिन शरीरे और ये शरीर जो है वह गिर जाए तो माम उपेक्ष आगमिष्य तो मुझे प्राप्त कर लोगे तो भगवान को प्राप्त करना चाहता है इसलिए मुझे प्राप्त कर लो ये परिस्थिति उपेक्ष तो दोनों अर्थों में क्या हुआ यहाँ पर भाष्यकार भगवान में भाष्योत्कर्ष जीविका वाली उपनिषद निकालते हैं कि वह जीवन में वह बंधन ही मुक्त है ये तो है ही है जीवन में वह मुक्त है ही है और शरीर छोड़ने पर किसको प्राप्त होगा भगवान और मधुसूदन जी ने क्या ले लिया कि वह तो शुद्ध तक करने वाला हो गया ना तो ज्ञान उसको प्राप्त ज्ञान प्राप्त तो ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने से क्या है कि यहाँ जीवन मुक्त है और मां उपेक्ष से क्या ले लिया विदेह मुक्ति उन्होंने मां उपेक्ष से क्या ले लिया विदेह और यहाँ पर भाष्य से ध्वनि वो निकालते हैं कि नहीं भाष्यकार भगवान ये नहीं कह रहे भगवान कह रहे हैं यहाँ तो जो है वह मुक्त है ही है क्योंकि फल से कोई संबंध है और शरीर छोड़ने पर भगवान को प्राप्त कर सकते। वही दोनों में तो कोई विशेषता नहीं आया क्या? दोनों में विशेषता कुछ ना कुछ आई, वो ये कर्म बंधन जीवन में पति विशेषता ये आ गई कि अब वो सगुण उपासक है तो वो भगवत तत्व को भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो उसमें चार प्रकार की मुक्तियों का संग्रह हो जाएगा, चार मुक्तियों का संग्रह हो जाएगा, सालोक सारूप सानी ये तो इनके मत भाष्यकार के मत से ऐसा वो ध्वनि निकाल रहे हैं भाष्यकार, भगवान का तात्पर्य तो दोनों मानते हैं, तो उसमें वो निकाल रहे हैं कि नहीं इस प्रकार। हालांकि ये देखिए आनंद गिरी जी ने भी तो क्या कर दिया कि वो दोनों ले लिया ना, प्रारब्ध कर्म और खाने वैदे विदेह कई वैद्य, तो साई भी है लिया ना। थोड़ी टीका देखिए, भगवत अर्पण करणान मुक्ति, वही भगवत सृष्टि में रहता है जैसे वहां पर वो कुछ वो बावड़ी बन गया, वहां पर वृक्ष बन गया भगवत भगवत अर्पण करना मुक्ति संन्यास योगाच साधन शंका शांति। भगवत अर्पण करना मुक्ति करना काफी पास है करना भगवत अर्पण करना हाँ ये तो लगाओ हमारे साधन में लगाओ दोनों में अंतर कर। भगवत अर्पण जो अर्पण जो है इसलिए वो संसार से मुक्त हो गए और संन्यास योगाच्य संन्यास योगाच्य मुक्ति भगवत अर्पण करणान मुक्ति, तो दो साधन हो गया। अरे दो साधन नहीं हुआ ये कैसा दो साधन एक साधन हो गया ना, एक साधन मतलब क्या हुआ कि भगवत अर्पण ही संन्यास भी है योग। भाष्यकार भगवान ने क्या उत्तर दिया, मेरे टीकाकार ने कहा भगवत अर्पण करना मुक्ति और संन्यास योगाच्य, ऐसी किसी में शंका हो जाए तो कहा नहीं वो जो भगवत अर्पण कर रहा है ना ये संन्यास भी है योग। अर्पण कर दिया तो अर्पण करना ही संन्यास भी है और योग भी है, क्योंकि कर्म करना है तो दो साधन अलग अलग नहीं, कर्म फल के त्याग से संन्यास कर रहा है तो योग, पर दोनों एक ही में है, एक में कल्पना एक ही में दोनों इसी कहिए स्वयं संन्यास योग हो नाम संन्यास चाहो मत मत पर किया कर्म कर्म मत योग चाहो संन्यास योगे युक्त आत्मा अंतकरण योग्य तब सत्म संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त कर्म बंधन जीवन में पति शरीर मान उद्देश्य से आगमिष्य। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है कि फिर तो भगवान में भी दोष आ सकता है, भगवान में क्यों दोष आएगा, भगवान अपने भक्त को तो ये सब कर देता है और जो भक्त नहीं है भगवान का भक्तता रतन का उनको संसार में जो है फेंकता रहता है, अपने भक्त का पक्ष लेता है और दूसरों को जो है वह संसार में छोड़ता रहता है, तब भगवान के राज देश वाला हो जाते भगवान नहीं आते। भगवान तो राग द्वेष वस्ते न अनिश्वर प्रमा सकते, भगवान राग द्वेष वाला हो गया तो राग द्वेष वाला तो जीव होता है परमात्मा नहीं होता, राग द्वेष वाला जीव होता है, ये जीव का धर्म परमात्मा का धर्म, तब तो ईश्वर नहीं होगा ऐसे या संकल्प सत्य पदार्थ रागदेश वास्तरी भगवान ये तो भक्ता अनुग्रहती कहते भगवान को जो रागदेश वाला हो गया भक्तों पर तो अनुग्रह करता है और दूसरों पर अनुग्रह।